dünya sevgisi denilen şey, efendim, nasıl büyük bir günahtır, bu hadis-i şerifte anlatıldığına göre, dünya sevgisini gönlümüze koymayacağız. Dünyayı sevmeyeceğiz. Huzurlu diyor ki, can sevmek ile müyesser olmaz canan, ya bundan ümit, ya tamah andan kes. Can sevmek ile canan ele geçmez diyor. Ya ondan ümidini kes, ya bundan tamahını kes. Yani hem dünyayı sevin, hem ahireti sevin. Olmaz. Sadece ahireti seversin, sadece Allah'ın rızasını düşünürsün, dünyalı ona göre idare edersin, harcarsın. Kendini de kullanırsın. Kendini de kullanırsın, istifade edersin. Başkalarını da istifade ettirirsin. Yalnız onunla tuğyan etmesin, azmasın. Çünkü ekser insan, Fıtrat suresinde bildirildiği gibi, zenginleşince, müstahili olunca azar. Estağfirullah. İnnel insane leyletgâ evr'âhus tevdâ. İnsanoğlu kendisini müstahili gördü mü? İhtiyaçtan reste gördü mü? Kurtulmuş gördü mü kendisini? O zaman azar. İhtiyaç içinde gördü mü kendisini? Allah'a döner. Yarın imtihanı var, talebe halis muhlis ibadet eder, dua eder. Yarın ödenecek büyük borcu var, güzel halis muhlis ibadet eder. Efendim yarın kazanılacak bir iş var, ya ona gelir ya başkasına gider, o zaman müteahhitli halis muhlis ibadet eder. Yani ihtiyacı oldu mu insan, o zaman seccadenin başında çok halis ibadet eder. İhtiyaçtan kendisini kurtulmuş, kurtarmış görürse, hatırına bile gelmez çok kimsenin. Allah bizi böyle gafillerden etmesin. Allah'ın nimetinin arttığı nispetle insanın şükrünün artması lazım. Çok şükür yarabbim. Bak bana bunu da ihsan ettin. Çok şükür yarabbim. Bak bunun üstüne bir de şunu da ihsan ettin diye. Nimet arttıkça Allah insanların Allah'a şükür duygusunun artması lazım. Aksinin olması son derece ayıp. Allah nimetini arttırıyor, lütfediyor, veriyor. İnsan da arttıkça Allah'tan uzaklaşıyor. Bu kadar büyük eleştirilik olur mu? Ötekisine vermemiş, sana vermiş, lütfediyor böyle. O lütfediyor, sen de o ihsan ediyor, sen isyan ediyorsun. Bu doğru olmaz. Allah-u Teala Hazretleri dünya sevgisini gönlümüzden çıkarsın. Dünya bir metadır. Onunla ahiret kazanılır. Ahiret sevgisini, kendisinin sevgisini, sevdiği kullarının sevgisini içimize yerleştirsin. Diğer hadis-i şerifte zembun alimin zembun vahid ve zembun cahilin zembani el alimu yuazzabu ala rükûbihil zembe ve cahilu yuazzabu ala rükûbihil zembe ve terkebil eyn. İbn-i Abbas radıyallahu anhumanın rivayet ettiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuşlar ki alim günah işlemişse onun günahı bir tanedir. Günah işlemiş, asi olmuş Allah'a. Ama cahil günahı işlemişse onun günahı iki kattır, iki tanedir. Alim günahı işledi diye cezalandırılır. Cahil ise hem günahı işledi diye cezalandırılır, hem de niye onun günah olduğunu öğrenmedi diye cezalandırılır. İlmi terk ettiği için cezalandırılır. İkinci cezalandırılması, ikinci katı, onun günah olduğunu öğrenmediği için. Ya ben işledim ama bilmiyordum. Niye öğrenmedim? Bir de ondan dolayı cezalandırılır. Demek ki,